motemo epesami lokola libonza epa na yo Yesu nasimbi maloba na yo mpe natikali na ekuke na yo kova na pembeni na yo ya mondo ya motuya na ngai aleluya. Bye.